Mwasi na bandi kolemba nzoto die libala bombanda ya ngai na ye na lukiti na sheri na zuwite oo mwasi moko mibali mibale oo omona wapie nalingi na yeba nani alakisa yo boye oo kokoluka kobomisa mboka lala na butu kanisa elongi oyo ebongi na yo koyokanga mpe soni te oo soki ngai te oloba na ngai libela nakanga valise omona wapi yo moko mibali mibale bandi kolemba nzoto die libala bombanda ya ngai na ye na lukiti na sheri na zuwite oo mwasi moko mibali mibale oo omona wapie nalingi na yeba nani alakisa yo boye oo kokoluka kobomisa mboka lala na butu kanisa elongi oyo ebongi na yo koyokanga mpe soni te oo soki ngai te oloba na ngai libela nakanga valise nakokoka kovanda na yo motindo oyo te oo mwasi moko mibali mibale omona wapie nalingi yo mingi noki nakosala skandale ya bamba na ngai motema mpe mokuse tokoki kobela te oo mpona libela soki nga te nayeba natika kolekisa tango kolekisa tango.